Вітаю вас, дорогі брати і сестри, любові Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу! Хай Бог благословить, що ми відчуваємо натхнення Святого Духа, і маючи такий, можливо, непростий і для багатьох складний день, і ми все-таки прийшли вшанувати Господа Ісуса Христа. Правда? То є добра річ, і хай Бог благословить. Часом мені люди кажуть, коли я десь буваю, ви щось знаєте. Вам можна так само сказати. Я кажу, я знаю, справді, тільки не щось, а когось. Часом кажуть, ну, що у вас там щось є, є і помагає. Я кажу цим людям, що є не щось, а є хтось. І нам справді помагає хтось. А ім'я його – Ісус Христос. Слава! А ми маємо справу з особою. Хто приходив, хто був як людина,